Flow to ma Joe, ja mam tylko gadane. Nie jara mnie obcych haseł, przeszczepianie na nasz grunt. Grunt to własny patent, bunt. Wyczucie rytmu, kilka słów, granie bez nut. I nim zdarzy się cud, my musimy ci wystarczyć. Hasło improwizowane, tak, improwizowane. Ja nie wiem co opowiem, a ty nie wiesz co się stanie. Proste granie, mały humor, dosyć duże zamieszanie. Poruszenie przez to brzmienie, coś w tym drzemie, me korzenie sięgają dość głęboko, także nowe rzeczy spoko. Zapoznaj się więc z teraźniejszą filozofią. Prezentuję mały luzik, robię to dla moich ludzi. Chcesz poważnie nam zaszkodzić, wciąż się trudzisz i się łudzisz, że wymarzysz nas mapy. Dysrespektu dasz przykłady, wyciągniesz każdy brud. I nim zdarzy się cud, znikniemy z horyzontu. Atak z pierwszej linii frontu, nigdy się nie poddamy. Nasz region bitem wspieramy, nową partię rozgrywamy. Wizerunku nie zmieniamy, nie, nie, nie, nie zmieniamy wizerunku. Teraz kilka krótkich zdań, kilka słów o szacunku. Wiele miłości dla wariatów z okolicy, ulicznych cwaniaków, wykolejonych asów, przegranych, którzy walczą, nigdy nie patrz z pogardą. Mały Kelleri, wspólny temat, jedno hasło dla wszystkich żywicieli, pasożyty cykuś, wielkie dzięki. Teraz składa to niedziela, kluchy gratis u sąsiada. A teraz konkrety tylu ludzi, orety zadymiona, eksa z placu, szybko poznasz ich od razu. Dla Dudiego pięknego, dla taty Raimund, dla Deksa klimaty, na łeście ognik baty. Więc uważaj, daj respekt, bo kontroluję resztę. Przenoszę się w tekście, PC Park, jestem na reszcie. Każdy kręci tu jak może, o Black League, da Blaze na stopcze. Zemsta jak słodyczy, dym i projekt, to się liczy. Zawsze będę z wami, pokręcimy znów gałami. Teraz stop, powrót, stare sprawy przybrały obrót. Obrzucony błotem w klasie, spór przy płycie, stare właśnie. Kto czarną owcą, kto zawinił, to nieważne. 9-3 rok, nie zapomnę, zima, szok. Afro starego, Iceman wie o co w tym biega. I to nic, że czas przemija, czas zostawić coś po sobie. Kilka upragnionych chwil, szybko zamienić w opowiedź. I to jeszcze nie koniec, Króli Grodman, będzie dobrze. Tylu ludzi na was czeka, spotkamy się na Wolce. Pokój wszystkim daniom, przede wszystkim chuliganom. Przecież nas znasz, boys to fight to nasza twarz. I choć spadek był blisko, każdy wierzył, no i wyszło. Jeszcze dużo się wydarzy, ja pozdrawiam kupli zawsze. U zbiegu stulecia w życiu tyle złych rzeczy. Ktoś ginie, ktoś strzela, ktoś bije, ktoś galeczy. Tego nie da się wyleczyć, dużo niepotrzebnych śmierci. Ciągle pamiętam prędola, nie zapomnij go odwiedzić. Dla wszystkich normalnych, normalny, bez ego, kolosalnych rozmiarów. Hip-hopu twórców w całym kraju, wielu składów, zaprzyjaźnionych gadów. Piotkowski, Częstochowski, każdy równy, żaden gorszy. Dla tych lokalnych róbcie dalej, ja to chwalę. Kaczka, wiesz o co chodzi, masz zacięcie i talent. Pamiętam też o ważce, powiększyła się rodzina. Nie pękaj, będzie dobrze, nowy etap zaczynasz. A dziewczyna mała mi, no nic kocha, nie obiecuję ci. Jesteś wszystkim co najlepsze, niech tak już zostanie wiecznie. A koniecznie Leman 1-2, stara hip-hopowa gra od lodowca. Familia, trzeba razem się trzymać i rozwijać wspólną pasję. Hip-hop nigdy nie wygaśnie, no właśnie MC Grześ. Dałeś impuls na swej taśmie i dlatego wciąż do przodu, by nie sprawić wam zawodu. Dla wszystkich wystarczy, postaram się poważnie. Trudny sykusz twardziel, znany jako Peja bardziej. Powoli będę kończył, wuda jebie komury. Znaczy szwankuję pamięć, jeśli o kimś zapomniałem. Szczerze przepraszam, zapomnieć nie chciałem. I nim zdarzy się cud, my musimy ci wystarczyć. Sykusz Peja Dex, lodowiec już tu jest. Taki tekst, i nim się zdarzy cud. I nim się zdarzy cud. I nim się zdarzy cud. I nim zdarzy się cud, my musimy ci wystarczyć. Sykusz Peja Dex, lodowiec już tu jest. Taki tekst, i nim się zdarzy cud. I nim się zdarzy cud. I nim się zdarzy cud.